Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta hadis dersinde Targı ve Terip isimli kitaptan kısa olmasa sebebiyle 3 ders işleyeceğiz. Bunlardan birincisi abdestli olmanın, devamlı abdestli olmanın, abdesti muhafaza etmenin fazileti ve abdest bozuldukça onu tazelemek, bizim ifademizde tazelemek, yenilemekin fazileti hakkında olacak. İlk hadisimiz Sevban radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarır. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, istikamet üzere olun. Dosdoğru olun. Fakat ne kadar çabalasanız da tam olarak dört dörtlük, %100 istikamet üzere olamazsınız. En hayırlı amelinizin de namaz olduğunu bilin. Ve yalnız mümin kimse abdestini daima muhafaza edebilir. Üç tane hususu içeren güzel bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan. Birincisi, daima istikamet üzere olmayı teşvik eden bir lafız. Daima dosdoğru olmak. Nedir dosdoğru olmak? Bizim dilimizde de var. İstikamet düz bir çizgi demek. Düz bir çizgi. Daima o düz çizgi üzere olunuz. İfade böyle. Nedir düz çizgi? Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde Allah'ın sırat-ı müstakimini, yani istikamet üzere olan yolunu bize şöyle öğretir. Yere eline bir sopa alır, yere düz bir çizgi çizer. Ve der ki işte sırat-ı müstakim budur. Yani Allah'ın dost doğru yolu budur. Sonra bunun sağına soluna çizgiler çizer. Ve der ki bunlar da o dost doğru yoldan insanları alıkoymaya çalışan, müminleri alıkoymaya çalışan ve her birinin başında da o yola davet eden şeytanların bulunduğu farklı yollardır. Der. Peki sırat-ı müstakim dediğimiz istikamet üzere olan, düz olan, dümdüz olan yol nedir? Kur'an ve sahih sünnet üzere bina edilmiş yoldur. Kur'an ve sahih sünnet üzere. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı ve sahih sünneti bize miras olarak bırakmış. Ve ona sımsıkı sarılırsak bizim cennete geleceğimizi müjdelemiştir. Asla sapmayacağımızı, dalalete düşmeyeceğimizi, istikametimizden sağa sola meyletmeyeceğimizi bildirmiştir. Hakeza Kur'an-ı Kerim'den özellikle hasaten bahsederken bunun bir ucunun Allah'ın, bir ucunda biz ümmetin elinde olan bir ip olduğunu, sapasağlam yol olduğunu, kopmaz irtibat sağlayıcının Kur'an-ı Kerim olduğunu bildirmiştir. Ve ifade aynen böyle, onun bir ucu Allah'ın elinde veya diğer ifadeyle cennette. Ondan tutunan ve ona sımsıkı sarılan, onun gereğince yaşayan cennete gidecektir. Ama bu günümüz coğrafyasında kelamı güzel konuşan, hitabı güzel olan bazılarının eliyle tekrar daveti bir canlanan Mutezile'nin anladığı gibi sünneti saf dışı bırakarak değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim sünnetsiz anlaşılmaz. Ehl-i sünnetin değerli alimler, özellikle tabiinden ve tebe-i tabiinden bazı alimler derler ki çok iddialı ama çok yerinde bir söz. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Yani sünnette anlaşılması, izah edilmesi, ortaya dökülmesi, desteklenmesi gereken şeyler, Kur'an ile desteklenmesi gereken, ortaya açılması, izah edilmesi, anlaşılmaz kısımdan açılması gereken yerler ile Kur'an'daki açılması gereken, izah edilmesi, teferruatlandırılması gereken yerleri kıyasladığımız zaman Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle hikmeti gereği Kur'an-ı Kerim ile dinin tamamını indirmiştir. Ama mücmel indirmiştir. Yani kapalı bildirmiştir. Ana hatlarıyla bildirmiştir. Teferruatına indiği mevzular ya ikidir ya üçtür Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de İslam dininin teferruatına inilen konular ya ikidir ya üçtür. Mesela onlardan birisi kadınların evlenmesi haram olan kişiler ve ziynetlerini sakınması gereken kişiler Kur'an-ı Kerim'de çok teferruatla anlatılmıştır. Bunlardan bir başkası Kur'an-ı Kerim'de miras ile ilgili hususlar teferruatla anlatılmıştır. Bunun gibi çok az teferruatı sünnete çok az ihtiyaç duyacak şekilde açıkça belirtilen hususlar Kur'an-ı Kerim'de çok azdır. Onun dışında Allah Azze ve Celle hikmeti gereği bize onun genel olarak ana hatlarıyla, başlıklarıyla tabiri caizse, ana başlıklarla bildirdiği hususları açacak, teferruatlandıracak ve yaşanan bir numune şeklinde insanlara öğretecek bir peygamber görevlendirmiştir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in izah edilmesine, anlaşılmasına, açıklanmasına mutlaka sünnet destek olmalıdır. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim herkesin anlayışına uygun olacak şekilde kimisi sağa çekecek, kimisi sola çekecek şekilde farklı anlayışlar ortaya çıkartılan ve hakkında ihtilafa düşen bir kitap olacaktır ki olmuştur da zaten. Allah Azze ve Celle'nin lafızlarını korumasından dolayı Kur'an-ı Kerim bir tek harfinde dahi eksilme veya artma olmaksızın muhafaza olmuştur. İndiği hal üzere ve muhafaza olmaya devam edecektir. Allah-u Teala bunu beyan etmiştir. Kendi üzerine almıştır. Çünkü bizden önceki din sahiplerinde, Hristiyanlarda, Yahudilerde kitabın korunması o dinin peygamberlerine ve peygamberlerin arkasından alimlerine bırakılmıştı. O görev onlara verilmişti. Ancak onlar bunu layıkıyla yapamadılar. Bunun üzerine Allah-u Teala son din ve hak kitap Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman da bu görevi Allah'a hamdolsun bizlere bırakmadı. Bizi insanlara bırakmadı. Bizim alimlerimize de bırakmadı. Bizzat kendi üzerine aldı. Kendi üzerine aldığı için Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir tahrifat, herhangi bir eksiltme, ziyadeleştirme istisnai bir iki grup dışında öyle bir iddia bile olmamıştır. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in anlayışında, ifade tarzında ve hayata yansıması hususlarında insanlar veya gruplar farklı farklı şeyler iddia etmişler. Farklı tevillere, tahriflere yönelmişlerdir. Bundan kurtulmanın yolu, yani farklı anlayışlardan kurtulmanın yolu, herkesin veya her grubun kendisine uygun, kendi inancına, kendi anlayışına, kendi menhecine uygun bir mana çıkartmasının önüne geçmenin yolu nedir? En başta Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle birlikte anlamaya çalışmaktır. Sonra bu yeter mi? Yetmeyebilir. Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin ki bunlara selef-i salihin denir, salih önderlerimiz denir. Salih önderlerimizin yaşadığı şekliyle anlamaya çalışırız. İşte bu durumda biz istikamet üzere oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vaat ettiği gibi. Bu ana cihet, yani Kur'an ve sahih sünnet ile taşları yerine oturtulmuş, tabiri caizse kilit taş gibi döşenmiş olan bu yoldan ayrılmazsak eğer, işte o yol istikamet üzere olan, dost doğru olan yoldur. Yoksa namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, zekat verdiği halde, hacca gittiği halde, gece namazı kıldığı halde veya buna benzer birçok güzel işi, sahih, salih işi yaptığı halde cehenneme düşecek insanlar var. Cehenneme düşecek insanlarla birlikte ondan daha ötesi cehenneme gidecek gruplar var. Fırkalar var. Nitekim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnenlerde gelen bir hadiste buna değinmiştir. Ümmetim 73 gruba ayrılacak. Bunlardan sadece birisi cennete gidecek. Geri kalanı cehenneme gidecektir buyurmuştur. Sahih bir hadisinde. Yani cehenneme gitmek sadece kişiyle alakalı değil, kişiyle sınırlı değil. Bilakis o kişilerin müntesip olduğu fırkalarla da alakalı. O fırkalardan da A fırkası. Onlardan Allah'tan Allah'a sığınıyoruz. A fırkası, B fırkası, C fırkası şeklinde 72 fırka ateşe gidecektir. Onlardan olmaktan tekrar Allah'a sığınıyoruz. Ama onlardan olmaktan Allah'a sığınmak yeter mi? Yetmez. Ne yapmak gerekir? Tedbir almak gerekir. Onlardan olmayan, yani kurtulacak olan fırkanın özelliklerini öğrenmek gerekir. Gücü yettiğince o fırkanın içine dahil olmaya çalışmak gerekir. Bu nasıl olacak? Din adına ne yapıyorsak, bunun mutlaka Kur'an'dan ve sahih sünnetten, eğer onlarda da yoksa kıyasla ve benzeri delillerle elde edilmiş sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin vermiş olduğu bir fetvası veya uygulaması delilimiz olacak. Sünnete muhalif olmayan deliller olacak. Eğer biz bilirsek, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam abdesti şöyle almıştır. O şekilde abdest alırsak. Namazı şöyle kılmıştır. O şekilde namaz kılarsak. Şu şekilde inanmıştır. O şekilde inanırsak. Şunu yasaklamıştır. Yasakladığı şeyden el çekersek. Şunu emretmiştir. Emrettiğini yerine getirmeye çalışırsak. Şunu teşvik etmiş, tavsiye etmiştir. Onu yerine getirmeye gayret edersek. Ve bilirsek ki her yaptığımız işin bir delili var. Ona aykırı bir iş yapmamaya gayret edersek. Kendimizi güvenli hisseder miyiz? Kesin. Niye? Çünkü bu dinin öğreticisi o. Bakın araya hiç aracı koymadık. Araya herhangi bir tarikat liderini koymadık. Araya bir herhangi mezhep imamını da koymadık. Araya bir şeyhi, hocayı da koymadık. Bakın. Çünkü bunların hepsi Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşan yolda bizim için aracılardır, öğreticilerdir. Vesiledir yani. Öğrenmeye vesiledir. Başka bir şey değil. Öğrenmeye vesiledir. Bakın demiyoruz falanca tarikat. Demiyoruz falanca mezhep. Demiyoruz falanca menheç. Değil. Allah Azze ve Celle, onun kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahih sünneti. Eğer buna tutunursak hiç gözümüz arkada kalmaz. İstikamet üzere dosdoğru bir yoldayız. Ama bundan da emin olacağız. Yani yaptığımız işin, öğrendiğimizin ve yaptığımızın gerçekten Kur'an'da ve sahih sünnette olduğunu bileceğiz. Mesela sadaka adına bir şey mi veriyoruz? Din adına bir şey mi öğretiyoruz? Ne olursa, yani sevap umduğumuz her ne olursa bir başkasına gülümsemek de olabilir. Bunun sünnetten delilini bilmiyorsak veya emin değilsek, o zaman bize düşen emin oluncaya kadar o işi yapmamak. Ve emin olun, emin olun, Kur'an-ı Kerim'i ehl-i sünnet alimlerin tefsiriyle birlikte okumaya çalışır, anlamaya çalışırsak ve sünneti de onunla beraber okumaya, anlamaya gayret edersek, sahih sünneti zayıfından ayırt ederek tabii ki, göreceğiz ki İslam'ın değinmediği, günümüze hitap etmeyen şeyi hiç yok. Emin olun yok. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle gene hikmete gereği, ona hamdü senalar olsun, peygamberin vefatından sonra her dönemde dini o dönemin içinde bu yeni vuku bulan, yeni ortaya çıkan şeyleriyle uygunlaştıracak ve o dönemde ortaya çıkan şeyler din nedir, ona nasıl bir hüküm vermiştir, helal midir, haram mıdır, mübah mıdır, bunu ortaya dökecek, dini yenileyecek, hadiste böyle gelir, dini yenileyecek, bizim anlayışımıza göre de dinin o çağa uygun olacak şekilde fetvalarını verecek, önünü açacak müçtehit ehli ve müceddidler olacaktır. Her 100 yılın başına gelecektir. Allah Azze ve Celle göndermeyi vaat etmiştir ve gönderiyor da. İslam dini hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de size bugün dininizi tamamladım ayetini indirdiğinde gerçekten dinini tamamlamıştır. İnsanların ihtiyaç duyacağı hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır, eksik bırakmamıştır. Bununla beraber bilen bilir, bilmeyen bilmez. Yani eksiklik Allah'ın ve Resul'ün hükmünde değildir. Eksiklik insanların bilgisindedir, ilmindedir. Bundan dolayı alimler derler ki öğrenmek insanın ömrü boyunca devam edecek bir faaliyettir. Hiç kimse ben ilmin tamamını aldım, öğrendim, artık hiçbir şeye ihtiyacım yok diyecek kıvama gelmemiştir peygamberler dışında. Öğrenme devam edecek. Ve öğrenme devam ettiği sürece göreceğiz ki Allah onların eksiklerini göstermesin ümmete. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği yenileyici, müceddit alimler vasıtasıyla, aracılığıyla her çağ, her çağ İslam ile uyum sağlamış ve her çağda İslam'ın geçerliliği test edilmiş ve rahatlıkla her çağın ihtiyaçlarına cevap verdiği ortaya dökülmüştür. Öğrendikçe, araştırdıkça bunu görür insan. Öyleyse sözümün başında söylediğimi tekrar edeyim burada. Bizler sevap umduğumuz veya günah olmasından korktuğumuz ne varsa bunu Kur'an ile ve sahih sünnetle delillendirdiğimiz sürece gözümüz arkada kalmaz. Ama delillendiremiyorsak da bunun gayreti içerisinde olalım. Hani bunu atamızdan, dedemizden, hocamızdan, efendim arkadaşımızdan, ahbabımızdan öğrendik. O da güvenilir bir insandı, samimi bir Müslümandı ile yetinmememiz gerekir. Eğer bu sağlamayı yapar, bu formülden geçirdikten sonra neticesinden de emin olarak o işte üzere devam ederiz inşallah. Ama mutlaka sağlamasını yapmamız lazım. Sağlamasını yapmadan hiçbir işten sevap ummayalım. Yani inşallah Teala Allah zayi etmez onu. Allah zayi eder. Sevap vermez. Mahrum kalırız manasını söylemiyorum. Ama ummayalım. Biz ummayalım. Karşımıza çıkarsa ne ala. Sevap umacağımız şeyler güven içinde, rahatlıkla sevap umacağımız şeyler öncelikle Kur'an ve sünnete uygun olan amellerdir. İkinci olarak da amellerin kabul şartlarından ikincisi de salih niyet üzere yapılan işlerdir. Yani yapılan işten sadece Allah rızası, Allah'ın hoşnutluğu umulan, başka hiçbir beklenti içinde olunmayan amellerdir, işlerdir. Bu iki şart yerine geldi mi, bu iki şart üzere mümin kimse ne yaparsa yapsın mutlaka onun karşılığını görecektir Allah katında. Ama mutlaka bu iki şart olacak. Yani yapacağımız iş Kur'an'da ve sahih sünnette hükmü verilmiş, teşvik edilmiş veya sevap vaat edilmiş, tasdik edilmiş, onaylanmış bir iş olacak. İkincisi de bu iş Allah rızası için yapılacak. Başka hiçbir beklenti olmayacak o işin niyeti içerisinde. Bu şekilde istikamet üzere olun diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İstikamet üzere dosdoğru olun. Sonra ne kadar çabalasanız gayret etseniz de %100 dört dörtlük istikamet üzere olamazsınız. Mutlaka eksikleriniz, hatalarınız, yanlışlarınız olacaktır. Nitekim bu yanlışların olması da bizim insanlığımızın, insan oluşumuzun göstergesi. Allah-u Teala Peygamberimizin diliyle söylüyor bunu. Eğer siz de günah işlemeyecek kimseler olsaydınız, günah işlemeyen kimseler olsaydınız, Allah sizi götürür yerinize günah işleyip tevbe edecek kullar getirirdi. Hükmü gereğince elbette ki hatamız olacaktır, yanlışımız olacaktır. Hatta nefsimize uymamız olacaktır. Hatada ısrar ettiğimiz olacaktır muhakkak. Doğru yaptığımızı zannettiğimiz ama sonradan hatalı olduğunu, yanlış olduğunu fark ettiğimiz şeyler olacaktır. Bunlar mutlaka olacaktır. Önemli olan bu hatayı, yanlışı tespit ettiğimiz zaman onda ısrarcı olmamak. Ne kadar istikamet üzere dost doğrulmaya çalışalım, mutlaka hata yapacağız. Mutlaka ayaklarımız kayacaktır. Nefis taşımamız gerekir. Bununla birlikte hadisin içinde değinen husus, en hayırlı amel, en üstün amel namazdır. Bunu bilin. Niye namazdır? Çünkü kulun Allah katında hesaba çekileceği ilk amel odur ondan. İlk sorulacağımız, hesaba çekileceğimiz iş namaz olduğu için en hayırlı amel namazdır haliyle. O hadisin devamında söyleyelim. İlk hesaba çekileceğimiz amel namazdır. Her kimin namaz hesabı tamam olur, eksiksiz olursa diğer hesabı da kolay olur. Namaz dışında sorulacağı diğer şeyler de tamamlanır, kolay olur. Yani namaz burada mihenk taşı. Asıl eleman vardır ya, asıl eleman. Namaz burada asıl eleman. Etkin eleman. Kimin namazı eksiksiz olur, tamam olursa Allah katında, o kimsenin diğer hususlardan hesabı da Allah tarafından tamamlanır. Eksiksiz kabul edilir. Mesela sadakada, zekatta ihmalkar mı davranmış, cimri mi davranmış, o husus tamamlanır. Orucunda gevşek mi davranmış, ihmalkar mı davranmış, o husus tamamlanır. Üzerine farz olduğu halde hacı ihmal etmiş veya bir kısım hacın rükunlarından, farzlarından bazı şeylerde kusurmuş demiş, Allah onu tamamlar. Yeter ki kulun namazı tamam olsun. Namaz ibadeti eksiksiz tamamsa kulun diğer sorgulanacağı şeyler de Allah katından bir lütuf olarak tamamlanacaktır. Tabii ki bunun zıttı da söz konusu. Her kimin namazı eksik, kusurlu olursa diğer tüm hesapları da bu şekilde olacaktır. Yani eksiksiz bir zekat vermiş olsa bile bu eksik kabul edilecek. Veya hacı, veya umresi, veya diğer salih ameller. Mihenk taşı olan amel namaz. Namaz eksiksiz, hesap kolay, cennet yolu gözüktü. Namaz kusurlu, eksik, o zaman Allah'ın meşiyetinde dilemesine kalmış. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Bağışlarsa lütfundandır, azap ederse hikmeti gereğidir. Adaletsizlik ve zulüm yapmaz. En hayırlı amel namaz. Bunu bilin, buna göre bu amelinizi yerine getirin diye dikkat çekmektedir. Ancak bir şey daha var ki bu işi ancak müminler yapar. İman sahibi kimseler yapar. Nedir o? Abdestini muhafaza etmek. Yani ayakta olduğu sürece, uyanık olduğu sürece abdestli olmak. Bunu ancak mümin kimse başarır ve yapar. Bu hiç abdestini bozmaz. Sabah aldığı abdesti ta gece yatınca kadar korur. Tuvalete ihtiyaç olmaz ve benzeri ihtiyaç olmaz manasına değil. Abdesti bozulduğu an hemen yeniden abdest alır. Yani her daim abdestli olmaya gayret eder. Her daim. Hani halkımızda nasıl bir tabir vardır ya, abdestsiz yere basmaz diye. Öyle olur. Öyle olmaya gayret eder. Abdestsiz yere basmamaya gayret eder. İşte bu kimse mümin kimsedir. Ha böyle olmayan mümin değildir manasına gelmez. Ama mümin kimsenin özelliklerinden, ayırt edici özelliklerinden birisi abdestini muhafaza ediyor olması, her daim abdestli oluyor olması. Benim tanıdığım, bildiğim arkadaşlarımın büyük çoğunluğu böyle. Bilmediğim arkadaşlar da umarım öyledirler. Değilse de artık bundan sonra ona gayret edelim. Abdestimiz bozulduğu zaman sadece örneğin tuvalete girip çıktık, elimizi yıkayıp çıkmakla yetinmeyelim. Abdestimizi alalım. Ayakta olduğumuz sürece daima abdestli olalım. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestli yatağına girip de uyuyan kimsenin hakkında da teşvik edici buyrukları var. Aleyhisselatü vesselam. Bir melek onun yatağına abdestli girdiğini beyan eder ve Allah azze ve celle onun için dua eder. Bağışlanmadılar. Meleğin kullar için duası da makbuldür. Çünkü onlar günahsız kullardır. Günahsız kulların yaptığı dualarda kabul edilir. İstisnalar hariç Allah Azze ve Celle katında. Yani yatağımıza girdiğimiz an dahil abdest olmaya gayret edelim. İkinci hadis bu hususla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayetler bize. Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de gelen bir hadis. Ümmetime zorluk, meşakkat vermeyecek olsaydım her namaz için abdest almalarını emrederdim. Her abdest alırken de misvak kullanmalarını emrederdim. Abdestli olan bir kimse için diğer namaza duracağı zaman yeniden abdest alması gerekmez. Ancak fazilet olan, üstün olan ne? Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğundan anlaşılan her namaz için abdest almak. Bu teşvik edilen bir iş. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam özellikle bunu ömründe genelde uygulamıştır. Uygulamayıp bir tek abdestle günün bütün namazlarını kıldığı da baki söz konusu. Sahabenin genel uygulaması da böyle. Aleyhisselatü Vesselam her namazın abdest alırdı der Enes radıyallahu anh bir hadiste. Siz nasıl yapardınız diye soran talebesine de bizler ihtiyaç olduğu zaman alırdık der. Yani abdestliysek abdest almaksızın namaz kılardık der. Demek ki abdest üzerine abdest almak, abdestliyken abdesti tazelemek, bozulmaksızın tazelemek Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği, hoşunda olduğu bir iş. Ve bunu teşvik ediyor. Bakın dikkat edin, teşvik ediyor. Emretmiyor. Eğer emretseydi ve hakkında başka bir nas bulunmasaydı bu farz olurdu. Ama teşvik ettiği için bunun ismi müstehaptır. Yani yaparsan sevap kazanacaksın, yapmazsan günah kazanmayacaksın bir iştir. Halk dilinde bunun diğer ismi de sünnettir. Yoksa sünnetin kelime manası takip edilen yol. Halkın arasında anlayış ise müstehap ile eşit. Müstehap yani sevap yaparsan sevap, yapmasan günah yok manasında bir anlayış. Halbuki sünnetten genel anlayış dinle ıslahta Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen emir, yasak veya fiiliyat, ya işler veya onaylar, takrirlerin tamamına yani eşittir hadislere denir. Sünnetin diğer ifade tarzı hadistir. Veya hadisin diğer ifade tarzı sünnettir. İkisi birbirini yerine kullanılan kavramdır. Ve sünnet eşittir, müstehaptır denmez. Bu mevzu benim için önemli. Şöyle bir olgu var Müslümanların arasında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sünnet, o ne olursa olsun, yaparsan sevap kazanırsın, yapmazsan günah kazanmazsın gibi bir algı var. Hayır. Bilakis bu sorun hallolursa ümmetin gidişatında birçok sorun hallolacaktır Allah'ın izniyle. Bu anlayış sorunlu bir anlayış. Yanlış bir anlayış. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeyler, aksi bir delil olmadığı, onun hükmünü bozucu başka bir delil gelmediği sürece farzdır. Onun emrettiği şeyleri mutlaka yerine getirmesi gereken bir farzdır. Yerine getirmesi gereken hususunda ayette gelen emir ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan emir arasında fark yoktur. Bunlar statü olarak, değer olarak aynı statüye sahiptir. Yani Allah bir hususu emretti, bu emir farziyeti, vücubiyeti ifade eder. Onu mutlaka yapmak gerekir. Bu farzdır. Aynı hüküm Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyrukları için geçerlidir. O bize neyi emretmişse o iş aksi bir delil olmadığı sürece, bakın bu paranteze dikkat edin, aksi bir delil olmadığı sürece mutlaka yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Bunun zıttı, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir şey yasakladı, bu haramdır. Aksi bir delil olmadığı sürece. Aynı şey Allah'ın görevlendirdiği elçisi peygamberi için de geçerlidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey yasaklamışsa aksi bir delil olmadığı sürece onu yapmak haramdır. Allah'ın yasakladığı iş gibi aynı statüdedir. Çünkü bir hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu beyan etmiştir. Ve demiştir ki günümüz Mutezile mezhebinin iddialarına ta 14 asır önceden işaret ederek. Ben hiçbirinizin rahat koltuğuna kurulup da Kur'an'da ne gelirse biz onu alırız, başka bir şeye ihtiyaç duymayız dediğiniz benim kulağıma gelmesin. Duymayın böyle bir şeyinizi. Çünkü peygamberin emrettiği Allah'ın emrettiği gibidir der. Kim der bunu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyrukları Allah'ın buyruklarının zıttına, dışına olabilir mi? Olamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki şayet o bize bir iftira atmış olsaydı, bizim adımıza bir şeyler uydurmuş olsaydı, onun şah damarını keserdik. Kesmiş midir Allah-u Teala Peygamber'in şah damarını? O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle adına onun istemediği hiçbir şey emretmemiştir. Emredemezdi zaten. Çünkü Allah işi buyurup sonra kenara çekilen, işe güce hiçbir şeye karışmayan bir statü değil ki. Her an Allah Azze ve Celle bir iş üzere, her an kullarının halinden haberdar ve her an bir yaratma üzere. O boş değil, uyuklayan değil, ihmal eden değil, gaflet sahibi değil. Bizim gibi gafil insanlardan, bizim gibi katında değersiz insanlara karşı böyle bir gözetleyiciliğe, bilgiciliğe, kullarla birlikte olmaya sahip olan gönderdiği peygamberle daha ziyade hemhalidir. ve onun yaptığı ve günah olmayacak derece işlere bile Allah-u Teala derhal müdahale etmiş ayetle veya meleğini göndererek o işi düzeltmiştir. Mesela Abese suresinin ne için indiğini biliyorsunuz değil mi? Onun yaptığı iş haram bir iş miydi Aleyhisselam'ın yaptığı iş? Mekke müşriklerinin önde gelen bir kısmına İslam davetini ulaştırmak üzere gayret ediyordu. Şuradan da onların beğenmediği, kör dediği, efendim önemsemediği bir mümin kul gelmiş. Ey Allah'ın peygamberi bana dinlemiş şeyler öğret. Allah'ın buyruğuna bir şeyler öğret diyordu. Böyle bir pozisyonda peygamber deyip kenara bırakan bir insan olarak hangisini yapar az önce? Kavmin önderleriyle ilgilenir. Çünkü kavmin önderleri o an ikna olurlarsa onunla birlikte kavimlerin tamamı iman edecek. Mekke'de şirk denen ve imansızlık denen bir kavram kalmayacak. O mümin kul biraz sonra, 5 dakika sonra, yarım saat sonra veya şuradaki insanlar kalkıp gittikten sonra gene benimle beraber, gene onunla konuşurum, dertleşirim, sorusuna cevap veririm, ihtiyacını gideririm. Değil mi? Ama Allah-u Teala hemen ayet indiriyor. Abese ve tevella. Yani yüzünü ekşitti ve suratını çevirdi. Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ın ısrarından dolayı Aleyhisselatü Vesselam canı sıkıldı, yüzünü ekşitti. Allah hemen ayet indiriyor. Yaptığı iş haram bir iş mi? Yok. Bak onun hatasını düzeltiyor. Allah-u Teala gönderdiği peygamberlerini her an takip eden, onların yaptığı veya düştüğü ufak zelle denir bu. Zelleleri bile derhal düzelten bir konumdaydı. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, toparlıyorum tekrar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hususu emretmişse bu Allah'ın emri gibidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrine uygun emirler vermiştir. Dolayısıyla dinde Allah'ın emri neyse Peygamber'in emri o statüye, o değere sahiptir. Dolayısıyla o emir farzdır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şeyden yasaklamış, nehyetmişse, yapmayın demişse, aksi bir delil olmadığı sürece bu iş haramdır. Yapılamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şeyleri tavsiye etmiş. Güzel olduğunu beyan etmiş. Sevap vaat etmiş. Müstehaptır. Hakeza Nebimiz aleyhissalatü vesselam da bir şeyleri teşvik etmiş. Tavsiye etmiş. Güzelliğini beyan etmiş. Ama yapmayana bir ceza vaadinde bulunmamış. İstemiş de müstehaptır. Ha Allah Azze ve Celle yapmış, ha peygamberi yapmış. Bunlar iki ayrı karar mercisi değil. İki ayrı kanun koyucu değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah adına yapıyordu bu işi. Allah'ın emriyle yapıyordu. Allah'ın dilemesiyle yapıyordu. Ve Allah'ın buyruklarına, emirlerine, yasaklarına yani Allah'ın gönderdiği dine uygun olarak yapıyordu. Uygun olmayan yerlerine derhal müdahale geliyordu zaten. Sahabeden birisi geldi. Ya Resulallah, bir insan Allah yolunda savaşsa, malıyla, canıyla cihad etse, öldürülse, bunun hakkında ne dersin? Yeri cennet midir? Evet cennettir dedi. Hadis kitaplarında var. Derhal Allah-u Teala meleğiyle müdahale etti. Cebrail aleyhisselam. O kimse arkasını dönüp giderken o anda melek bu husustaki bir kapalı kapıyı açılması gereken mevzuyu Allah'ın emriyle getirdi ona söyledi buyurdu. Nedir? Az önce bana soru soran kimdi? Arkasından ne gidiyor? A şahsı. Bendim ya Resulullah. Ne sormuştun? Böyle şöyle şöyle sormuştum. Evet ancak borç müstesna. Az önce bunu Cebrail geldi bana söyledi. Bakın bir eksik kaldı. Neydi o eksik? Borçlu bir kimse şehit bile olsa cennete giremiyor demek ki. İlk söylediğinden ne anlaşılmıştı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İlk söylediğinden borçlu da olsa cennete girer anlaşıldı. Niye? Çünkü cihad etti. Şehit oldu. Ama bir eksik var. Bir müdahaletin düzeltilmesi gereken kısım var. Allah 7 kat göğün üzerinden, arşın üzerinden derhal bir melek görevlendirdi. O melek geldi. Peygamber'e o eksik olan kısmı tamamlattı. O eksik olan kısmı tamamlattı. Nedir o? Borçlu ölen kimse eşittir kul hakkıyla ölen kimse şehit de olsa cennete giremez. Hani diyoruz ya, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilmine ve dinine uygun şeyler söyler. Olur ha eksik bıraktığı veya eksik anlaşılacak tarzda söylediği şeyi Allah derhal düzeltmiştir. Derhal. Bundan dolayı sünnete vahidir derler âlimler. Ama tilavet olunmayan, yani namazda okunarak ibadet edilmeyen vahiy. Gayrimetlu vahiy yani. Kur'an-ı Kerim vahyu metludur, metlu vahiydi. Yani Kur'an'da okunan sevap elde edilen ve namazda okunan, bu şekilde namaz ibadeti yerine getirilen vahiydir. Sünnet ise, yani hadisler ise namazda okunarak namazın tamamlanacağı türde olmayan ama vahyin bir kısmıdır. Biz bunu hep şöyle ifade ederiz. Bir bütünün iki yarısı. Ancak birbiriyle tamamlanır. Necm suresinde Allah-u Teala ve mâ yentiğu anil hevâ buyurmaktadır. O hevasından konuşmaz. İn huve illâ vahyu yuha. Onun konuşması ancak vahyedilen bir vahiyden ibarettir. Kim vahsedilen kimse? Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun konuşması vahiyden ibarettir. O sadece Kur'an-ı Kerim'i mi öğretti bize? Yok. Kur'an-ı Kerim öğrettiği şeyler içerisinde çok cüz'i bir yer kaplıyor. Çok cüz'i bir yer. Ha, öğrettikleri geri kalan tabii ki Kur'an-ı Kerim'in açılımı. O ayrı konu. İzahı. Tefsiri, şerhi, ilahir. Öyleyse ümmetime zorluk verecek olmasaydım, meşakkat verecek olmasaydım, her namazda abdest emrederdim diyen Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hükmü nedir? Müstehaptır. Aynı zamanda her abdestle birlikte misvak kullanmalarını da emrederdim eğer meşakkat verecek olmasaydım demesi de müstehaptır. Yani teşvik edilen bir iştir. Kim bunu yaparsa sevap kazanır. Kim yapmazsa günah kazanmaz. İşte buna müstehap denir. Ve halk arasındaki sünnet budur işte. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu emretti veya şunu yasakladı. Bu emir veya bu yasak müstahaptır, sünnettir. Yaparsan sevap kazanırsın, yapmazsan günah kazanmazsın anlayışı doğru bir anlayış değil. Bilakis her kim bile bile sağ eliyle yiyip içmezse haram işler. İsterse solak olsun. Ney bundan istisna? Sağ elinin olmaması. Sağ eli olmazsa ancak sol eliyle yer. Başka türlü yiyemez. Çünkü bunu Peygamber yasaklamıştır. Sol elle yemeği yasaklamıştır. Sağ elle içmeyi yemeği emretmiştir. Aksine davranış haramdır. Üçüncü hadisimiz Abdullah bin Büreyde radıyallahu anh, o da sahabedir. Babası Büreyde'den radıyallahu anh'tan rivayeten der ki bir gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e hitaben dedi ki Bilal Habeşi radıyallahu anh'a hitaben ey Bilal ne yaptın da ne ile beni cennette geçtin, benim önüme geçtin. Çünkü dün gece ben cennete girdim ve önümde senin ayak seslerini işittim. Gürültünü işittim buyurdu. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, ya Resulallah ben bildiğin işleri yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Ancak farklı yaptığım şey şudur. Her ezan okuduğumda iki rekat namaz kıldım. Ne zaman ezan okudum mutlaka hemen akabinde iki rekat namaz kıldım. Ve her abdestim bozulduğunda da yeniden abdest aldım. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte budur benim önüme seni geçiren şey dedi. Bilal radıyallahu anh biliyorsunuz Nebimiz aleyhisselatü vesselamın müezzinlerinden birisiydi. Her ne zaman namaz çağrısı olarak ezan okuduysa mutlaka iki rekat namaz kılmıştır. İki rekat namaz. Bu müezzinlerle alakalı bir olay. Müezzin olanlarımızın uygulayabileceği bir sünnet. Bununla beraber ikinci kısım da var. Onun ümitli olduğu bir şey. Cennete girmesine sebep olabileceği hususunda ümitli olduğu bir şey. Her ne zaman abdestim bozulsa hemen yeniden abdest aldım. Yer abdestsiz basmamaya gayret ettim. Her daim abdest olmaya çalıştım. Ki zaten müminin sıfatlarının özelliklerinden birisidir. İşte bu işte dinden olduğu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarıyla tescillenmiştir. Şu söz olmasaydı veya buna benzer abdest bozulduğu zaman derhal abdest almayı teşvik edici hususlar olmasaydı, bu işi Bilal radıyallahu anh kendisi yapıyor olsaydı bu dindendir denmezdi. Ama ne zaman Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal radıyallahu anh'ın bu uygulamasını işitince, işte budur beni seni benim önüme geçiren cennette diye onaylayınca takrirdir buna, takrir-i sünnettir. İşte artık o fiil dindendir. Dolayısıyla müstehaplardan birisidir. Bu o ikrar, bu onay olmasaydı o dinden olmazdı. Geçen hafta değinmiştik, hatırlıyor musunuz? Sahabenin bir uygulaması vardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesinden dolayı abdest alırken dirseklerine bırakmıyordu. Koltuk altlarına kadar abdest alırken koltuk altlarına kadar yıkıyordu. Ayaklarını yıkarken de aşık kemiğiyle yetinmiyor. Diz kapağının altına kadar ayaklarını yıkıyordu. Biz de demiştik ki her ne kadar sahabenin uygulaması bu ise de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu teşvik etmedi. Öncelikle uygulamadığı için. Emredip uygulamadığı için. Teşvik etmediği için sünnette gelenle yetinmek daha uygundur demiştik. Hatırlıyor musunuz? Bakın oradaki bir fiil sahabe fiili. Buradaki fiil de sahabe fiili. Ama ikisi arasında bir fark var. Birisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onayladı. Dinden bir parça oldu. Diğerine bir onay gelmedi. Ha reddetmedi, ayrı konu. Ama bir onay gelmedi. Bu dinlendir demiyoruz, diyemiyoruz. Denseydi ne olurdu? Denseydi işte halk arasındaki bidat-ı hasene anlayışı açılır giderdi. Yani her aklı eren, her yeni bir şey ortaya koyabilen, her belki de deli olan şu da dindendir diye bir hadisten, bir ayetten yola çıkarak onu daha ileri boyuta taşıyarak yeni bir şey icat ederdi ki artık dinin bir sınırı kalmazdı. Halbuki biz Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin peygamberi aracılığıyla çizdiği sınırlar içerisinde dini yaşayabiliriz. Dışarıya taştık mı? Hata ederiz. Dışarıya taştık mı? Yani dinle bildirilen sınırın dışına taştık mı? Fazlasını yaptık mı? Bu durumda bidat ismini alan bir iş yapmış oluruz ki bunun kötülüğü, çirkinliği daha önce de söylediğimiz gibi Allah'ın ve Resulünün dini eksik bıraktığı, yarım bıraktığı şeklinde çok kötü ve büyük bir iddia sahip olmamızdan dolayı. Allah'ın ve peygamberinin çizdiği sınırların dışına taşmak, onlara eksiklik izafe etmektir. Onlara noksan, kusurluk, kusur izafe etmektir. Ki bu kişiyi cennetten uzaklaştıracak boyutta günah. Bundan dolayı biz demiştik ki bundan önceki derslerimiz yeri geldiğinde biz nasıl küfürle, şirkle mücadele ediyorsak aynı zamanda bidatla da mücadele ederiz. Çünkü kişiyi cennetten alıkoyması sadedinde ikisinin birbirinden farkı yok. Birisi cehennemde ebedi bırakır, birisi ebedi bırakmaz. Küfür ve şirk cennette, cennete girmeye ebediyen yasaklar. Cehennemde ebedi bırakır. Bidat öyle değildir ama biz cehenneme girmeyi hiç istemiyoruz. Ve insanların cehenneme girmesine de razı değiliz. Bundan dolayı mücadelemiz bu üç alandadır demiştik. Şirk, küfür ve bidat alanında demiştik. Evet, bu onay ile birlikte Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bilal radıyallahu anh'a yaptığı bu onay ile birlikte abdest bozulduğu zaman hemen abdest almak ve müezzin kimseler için her ezan okuduğu zaman iki rekat namaz kılmak dinlendir, teşvik edilen, tavsiye edilen işlerdendir. Yapan kimseye sevap kazandıracaktır. Bizler de inşallah ihtiyacımız var çünkü bu tip faziletli işlere. Namazımız için abdest aldığımız gibi namaz kılacak olalım, olmayalım. Her namazda, her abdest bozulduğunda abdest alırsak bununla birlikte sevap elde edeceğiz. Ve belki de Bilal radıyallahu anh sırf bu yaptığımız işten dolayı komşu olacağız. Bu işin önleri o. Biz de Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarıyla, takririyle onun yoluna gidersek belki de ona komşu olacağız. Allah lütuf sahibi. Ondan isteyelim verirse verir. İkramını vermezse bir olabilir. Yeri gelmişken burada halk arasında çok dolaşan iki tane söz var. abdest üstüne abdest almak kişiye 10 sevap kazandırır diye bir hadis. Bu hadis zayıf hadistir. Delil olarak kullanılmaz. Abdest üzerine abdest almak faziletli bir iştir. Ama 10 sevaptır hükmü, bir hükümdür. Bunu ancak bir peygamber bildirebilir. Bizim peygamberimizden de böyle bir sahih nakil naklolunmuş. Bize aktarılmamıştır. İkinci söyleyeceğim şey, el vudu alel vudu nurun ala nur. Abdest üzere abdest, nur üzere nurdur sözü de gene hakkında bir delil bulunmayan, hadis diye rivayet edilen ama hakkında nas bulunmayan, muhtemelen geçmişten bir alimin, bir değerli şahsiyetin söylediği ama hakkında delil olmadığı için delil olarak kullanılamayacak bir sözdür. Bu ikisine dikkat çekmiş olalım. Abdest üzerine abdest almak 10 sevaptır ve abdest üzerine abdest nur üzere nurdur sözleri peygamberimizden sahih olarak edilen sözler, hadisler değil. İkinci konumuz abdest alırken besmeleyi terk etmemek ile ilgili. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud İbn-i Mace'nin müsnedinde, Taberani'nin rivayet ettiği, Hakim'in de müsnedekinde rivayet ettiği bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdestte besmeleyi terk etmemekle ilgili. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Ve abdest alırken Allah'ın ismini zikretmeyenin de abdesti yok. Ne anlaşılıyor? Bir insan abdestsiz namaz kılarsa namazı yoktur. Bir insan besmele çekmeden abdest alırsa onun abdesti yoktur. Dolayısıyla bu ikisi dikkat edilmesi gereken hususlardır. Abdestli namaz kılmak ve abdest alırken mutlaka besmele çekmek. Bu husus alimler arasında ihtilaflı bir husustur. Neyi ihtilaflı? Abdest alırken besmeleyi unutmak abdestin sıhhat şartlarından mıdır? Kemal şartlarından mıdır? Yani bir insan abdest alırken besmele çekmezse onun abdesti hiç mi yoktur? Yoksa sevaptan mı düşer? Abdesti vardır, geçerlidir ama sevaptan düşer. Bu alimler arasında ihtilaf edilmiş. Uzun zamandır da bir ihtilaf devam ediyor. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerinin geneli besmelenin abdestin sıhhat şartlarından olduğunu. Dolayısıyla besmele çekmeksizin abdest alanın abdestinin yok hükmünde olduğunu, abdest almayan bir kimse hükmünde olduğunu beyan etmişler. Allahu alem çünkü hükmü en iyi Allah bilir. İsabet olan görüşün biz bu görüş olduğunu zannediyoruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bu hususta hükmü kesin. Besmelesi olmayanın abdesti yoktur. Hakeza abdesti olmayanın namazı yoktur. Bu ikisini birlikte zikrediyor Aleyhisselam. Bir lafızın içerisinde. Abdestsizin namazı yoktur. Besmelesizin, besmele çekmeyenin abdesti yoktur. Arka arkaya zikrediliyor. Şimdi besmele olmaksızın alınan abdest sadece sevaptan azalır. Dolayısıyla o abdest geçerlidir dersek şu lafıza bakarak, başka lafızlara da bakmak gerekir ama şu lafıza bakarak abdest almaksızın namaz kılan kimsenin de namazından sevaptan düşer ama namaz geçerlidir diyebilmek lazım. Öyle bir sözde kimse söylememiştir bildiğimiz kadarıyla. Bu niye önemli? Besmele'nin gerekliliği bilinmediği için önemli. Üzerinde durmamız sebebimiz o. Yoksa besmele çeker, abdest alırken Bismillah demek, Bismillahirrahmanirrahim demek veya çok zor bir olay değil. Ama bu abdestin sıhhat şartlarından mıdır yoksa kemal şartlarından mıdır? Dolayısıyla müstahap mıdır yoksa farz mıdır bunu yapmamız? Hususunda gönlümüz neye meylederse onu mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bu ihtilafı zikretme sebebim ise ilmi emanet gereğidir. İlim sahiplerine bir emanettir. Koca koca dev alimlerin ihtilaf ettiği bir mevzuyu hiç görmezden gelip de kabul ettiğin doğruyu söylemek ilmi emanete ihanettir. Velev ki o gerçekten isabetli görüş olsa da. Bundan dolayı ben şahsen ilmime vesile olan alimlerden, kitaplardan öğrendiğim, elde ettiğim şey şu. İhtilaf zikredilir. Varsa bir hususta ki fıkhi mevzularda oldukça fazladır ihtilaf. Yani farklı görüşler. Sonra buradan en isabetli olduğu düşünülen, kabul edilen görüş zikredilir. Yani bir ilzam, bir zorlama olmaz. Doğru olduğu savunulan görüş delillerle ortaya konulur. Ondan sonra insanlar kendi haline bırakırlar. İlmi emanet bunu gerektirir. Besmele çekmek için abdest alan kimsenin abdesti geçerlidir diyen alimler de var. Hatta sayıca belki daha fazla. Ama besmele çekmek için abdest, abdest değildir. O abdestsiz kimse hükmündedir diyenler de var. Deliller karşılığında bu görüş daha ağır basıyor. Sizler hangisini kabul edersiniz, siz tespit edeceksiniz, tercih edeceksiniz. Aynı şekilde abdestsiz namaz kılmak da bu konumdadır. Abdestsiz kılınan namaz geçerli değildir. Bir insan 10 sene sonra abdestsiz bir namaz kıldığını hatırlarsa abdest alır, o namazını tekrar eda eder. Besmelesiz abdest de böyledir. Unutmak mevzusuna gelince bir insan unutursa ve hatırlamazsa Allah katında o sorumlu değildir. Çünkü unutmak mazerettir. Unutandan kalem kaldırmıştır. Hatırladığı zaman yükümlülük düşer ama. Az önce söylediğim şeyi şimdi birleştirmiş oldum. Bir insan abdestsiz namaz kılsa, unutarak abdestsiz namaz kılsa ve hatırlamasa o namazdan sorumlu olmaz. Ama hatırladığı an o namazı tekrar eda etmesi gerekir. Diğer mevzuya geçersek konu uzayacak. Süre de uzadı bugün. Bunu inşallah önümüzdeki hafta bırakalım. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين